राम शरद स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत 2060 तदनुसार 22 जनवरी 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। आप बातों को सुनते हो तो सरलता भी तो ध्यान देते हो, धारने की तरफ इतना ध्यान नहीं देते। सुनो तो साथ धारण कर रहे हैं, वैसे ही बन जाए हम सब जीवन मुक्त हो सकते हैं। सब सोचते बड़े सब के सब भगवत प्रेमी हो सकते हैं, तत्वज्ञ हो सकते हैं, परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं, ज्ञानी हो सकते सब। अगर विचार करने का सहार है बिल्कुल सच्ची बात है, एकदम बात दसती है। आप परमात्मा के अंश हो, एक बात को अगर एक बात को दृढ़ता से मान लो, हम संसार के नहीं है, भगवान के है। एक ही बात, संसार हम नहीं है, संसार हमारा नहीं है। संसार और शरीर किसी के साथ कभी रहा नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, कभी किसी के साथ रहा ही नहीं अभी तक, तो आपके साथ कैसे रहेगा। अरे भगवान ने कभी छोड़ा नहीं, भगवान ने कभी छोड़ा नहीं, छोड़ते नहीं, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ सकते नहीं। अरे संसार और शरीर आपके साथ रह सकता नहीं, और शरीर को तो अपना मान लिया, परमात्मा की परवाह ही नहीं। अगर परमात्मा को अपना मान ले तो काम है क्रोध लोभ मोह मदर मचर ईर्ष्या दम्भ पाखंड सब उन हो जाएगी, पूर्णता हो जाएगी एकदम। अरे सब भगवान कहते मैं वारिश हूं, ईश्वर अंश जीव विनाशी, सब ईश्वर अंश है, सब जीव जंतु ऐसे साप मिश्रवादी भी सब है परमात्मा। अनंत जीव है, 84 लाख जीव है। शरीर किसी साथ नहीं रहा, शरीर और संसार ये किसी के साथ नहीं रहते, तो अपना है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, कभी साथ रहेगा ही नहीं। आपका भाई बना आप साथ रहता, जमाने आपके साथ रही, धनी बना रहा, निर्णय बना रहा, रोगी बना रहा, निरोग बना रहा, एक कोई रहता है, ये साथ रहता ही नहीं, तो ये अपना नहीं है। इतनी बात है, ये अपना नहीं। और भगवान हमारे साथ है, भगवान नरक में जाओ तो साथ छोड़ेंगे ही नहीं। सब व्यापक है, सब जगह ही, सब जगह है, नहीं कर रहे होंगे। एकदम सच्ची बात है, पक्की बात है, सच्ची। मेरा भाई ने कहा मेरे तो गए उपाय दूसरा अनुभव, मेरे भगवान है, और कोई हर्ज नहीं है, बड़ा भारी लाभ है। लाभ का तो अंत नहीं है, हानि संचित मात्र भी नहीं है, बड़े लाभ की बात है, एकदम सच्ची चिंतन की बात है। और देखो एक बात बताएं, ध्यान देकर सुनना सब भाई बहन, एक काम और क्रोध है छूट देने, आपके रह सकते ही नहीं, आपके है नहीं है, आपके साथ में इनका संबंध है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, बिल्कुल छूटता नहीं, छूटे बिना रहता ही नहीं, शरीर भी छूट जाएगा, लोग बढ़ेंगे इसको ना, एकदम सच्ची बात है। और एक बात बताओ, आप ध्यान दो अच्छी बात है, नहीं दो तो अपनी मर्जी, हम तो कह ध्यान है, ये भगवान में रस आना देगा नहीं, कीर्तन करते कीर्तन में मस्त हो जाओ एकदम, कौन क्या करना कुछ करती एकदम मस्त हो जाओ, सब अमन मिट जाएगा। जैसे रुपया में स्नेह होने पर कंकर पत्थर ठीकरी से छूट जाती है, कोई छोड़ना पड़ता नहीं, ऐसी बात है, काम क्रोध लोग छूट गया, बिहार या समाज में वहां से निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार हे ममता अहंकार सब छूट गया। अभी गीता लिखी है और मैं ठीक तरह बातें बताई है, जो पहले नहीं बताई किसी, पहले किसी ठिकाना आई नहीं, और कोई ठिकाना आई नहीं, कहीं भी देखी नहीं, बहुत सीधी सरल बात है। अब क्यों नहीं मत होना चाहिए, एकदम अपने है ही नहीं, थे नहीं, है ही नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, साधन में एक रस आते रस, साधन में रस आ जाए छूट जाएगा, जैसे रुपयों में कीमती चीज हो गई वो तो खेल छूट गए, लाल पीले रंग रंग रहे कागज के टुकड़े, कागज के टुकड़े बहुत प्यारे लगते थे, अब फिर वही नहीं करते, बैंक जो संसार ये भोग रुपये संग्रह सब ऐसा, सच्ची बात है, सब के सब हो सकते हैं। अब चैतसी पापे भय सर्वे भय पाप कर तम सर्व ज्ञान सुंदर, संपूर्ण पापियों से पापी तो सब पापी से पापी को बोध हो जाता है, एकदम प्रेम से कीर्तन करो सब भाई, और उसमें रस लो एकदम, वो रस आया और काम को ले समझ जाएगा, जैसे रुपया में मतलब बने पर खास के टुकड़ों का खास के टुकड़ों पर बोल दे, इससे बढ़ कर दीजिए बकरे जाती गए जाती डूब दिया।